kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia przedstawi Artur Ewertowski. Polska i Czechy idą ramię w ramię w Unii Europejskiej i w NATO, mówił o tym premier, spotykając się z czeskim prezydentem. Prezydent Andrzej Duda zachwala karabinek Grot, na który zamówienie złożyła ukraińska armia. Lech Poznań poznał rywala w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z nowym prezydentem Czech mówił, że Polska i Czechy idą ramię w ramię w Unii Europejskiej i w NATO. Petr Pavel przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. Wczoraj rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, dzisiaj z szefem polskiego rządu. Premier powiedział, że w naszej tysiącletniej historii nie było lepszego czasu w polsko-czeskich relacjach. Razem jesteśmy silniejsi. W tym równaniu 1 plus 1 równa się 3. Mam też wciąż nadzieję na ożywienie Grupy Wyszehradzkiej. To trudny temat, ale nie możemy unikać trudnych kwestii. Myślę, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami i tworzyć solidne podstawy na przyszłość. Warszawa to druga stolica odwiedzana przez Petra Pawła po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Czech. To nasz hit eksportowy, tak o karabinku Grot mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w fabryce broni Łucznik w Radomiu. To właśnie tam produkowany jest Grot. Prezydent wyraził nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne zagraniczne kontrakty na zakup tej broni testowanej dzisiaj w warunkach wojennych. Naszymi grotami posługują się żołnierze ukraińscy broniący swojej ojczyzny przed rosyjską agresją, ale dla zakładów tutaj, dla pionów tych, które zajmują się udoskonalaniem, które zajmują się kontrolą jakości, które zajmują się także i wszelkimi na przyszłość modyfikacjami tej broni, te doświadczenia, które są zbierane stamtąd z warunków frontowych, bojowych na Ukrainie mają ogromną wartość. Andrzej Duda przypomniał, że wicepremier, szef MON, podpisał niedawno aneks do kontraktu na dostawę grotów dla Wojska Polskiego. Prezydent dodał, że intencją polskich władz jest to, aby karabinek był dominującą tego typu bronią w polskiej armii i polskich służbach. Lech Poznań zagra z Fiorentiną w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie kolejusz zagrał u siebie 13 kwietnia, a rewanż tydzień później we Florencji. Jeżeli Lech awansuje do półfinału, to zagra z drużyną z Bazylei lub z Nicei. Wydział lekarski wraca na Uniwersytet Warszawski. Studenci będą się kształcić w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu na kampusie Ochota, gdzie odsłonięto tabliczkę Wydział Medyczny UW. Martyna Szymczakowska. Wydział będzie kształcił przyszłych lekarzy, ale stawia też na badania naukowe i współpracę z ośrodkami medycznymi na całym świecie, powiedział rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak. Pojawia się duża szansa na to, żeby powstał solidny wydział oparty na badaniach solidnych. Uczelnia podjęła ścisłą współpracę z Wojskowym Instytutem Medycznym. Dyrektor WIM generał Grzegorz Gielerak dodał, że studenci będą odbywać w szpitalach i klinikach Instytutu praktyki i staże, a najlepsi pracownicy będą przekazywać wiedzę studentom. Cały cykl zajęć dydaktycznych, szkoleniowych z zakresu medycyny, z zakresu kliniki znajduje się w orbicie zainteresowań, odpowiedzialności właśnie Wojskowego Instytutu Medycznego. Pierwsi studenci rozpoczną kształcenie na kierunkach lekarskich UW wraz z nowym rokiem akademickim. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pianistka Beata Bilińska zainauguruje jutro o 17:00 cykl koncertów Chopin na Rakowie. To cykl jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, transmitowanych przez Polskie Radio Chopin. W każdą trzecią sobotę miesiąca, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, usłyszymy pianistów, zarówno uznanych, jak i tych u progu swoich karier, zapowiada dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Będą występować wyłącznie pianiści polscy, zarówno uznani, tacy jak jutro pani profesor Beata Bilińska, czy we wrześniu wystąpi pani profesor Joanna Ławrynowicz, ale będą też postaci może mniej eksponowane, ale niewątpliwie warte tego, żeby ich słuchać. I tutaj mogę na przykład wspomnieć o panu Piotrze Latuszyńskim, czy Mateusz Dubiel, już 18-letni pianista, znany też z naszej anteny. Przypomnę, został laureatem ogólnopolskiego konkursu chopinowskiego, a więc to jest jeden z naszych faworytów na kolejny zbliżający się konkurs chopinowski. Podczas pierwszego recitalu zabrzmią kompozycje Fryderyka Chopina, m.in. cztery mazurki, ballada oraz słynny polonez Azdur, a także cztery młodzieńcze preludia Karola Szymanowskiego. Koncert poprowadzi dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Poza jutrzejszą inauguracją wszystkie recitale będą dostępne dla publiczności bezpłatnie. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli wysłuchać wszystkich koncertów w Polskim Radiu Chopin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę w piątek, pogodnie, jedynie miejscami na zachodzie kraju zachmurzenie, które może wzrastać do dużego. Nie powinno nigdzie padać. Temperatura maksymalna od 6 do 8 stopni Celsjusza na wschodzie. Na plusie, proszę Państwa, tylko na plusie. Do 14, również na plusie. Na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat, lokalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, proszę Państwa, dzień dobry. Dobrego popołudnia. W składzie dzisiaj witamy następującym: Anna Regulska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy do Trójki nieustająco, ale w tym składzie do godziny 18. No i cóż mogę powiedzieć innego niż to, że doczekaliśmy wiosny. Jest dobrze, delikatnie mówiąc, bo przede wszystkim nie ciemno, kiedy się witam z Państwem po 15, tak jak wcześniej. Nie szaro, bo słońce i nigdzie w kraju nie pada, tak jak przed chwilą pogoda nam dała znać. I widoki są na jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplejszą pogodę, czyli naprawdę udało się. Kolejna zima za nami. Nawet jeżeli wróci na chwilę kiedyś tam, bo prawdopodobnie może być, kwiecień, plecień, wiadomo, to nic z tego złego się nie zadzieje. Watch my people going alone on my mind. something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. W takich pozytywnych dźwiękach, proszę Państwa, nie powinno być negatywnych informacji, ale niestety jesteśmy w tym punkcie mapy czasu i wszystkiego, w jakim jesteśmy od ponad roku, więc musimy zacząć od tematu najbardziej aktualnego, czyli wojna na Ukrainie, ale teraz temat następujący. Rosjanie dopuścili się na Ukrainie zbrodni wojennych i powinni za to zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Takie wnioski znalazły się w raporcie Komisji Dochodzeniowej Rady Praw Człowieka ONZ. Członkowie komisji przesłuchali 348 kobiet i 247 mężczyzn w 56 ukraińskich miejscowościach. Całkiem solidna próba w takim razie. Więcej o tym powie nam Maciej Jastrzębski. W raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako zbrodnie wojenne wymieniono m.in. ataki na cywilną infrastrukturę, zabójstwa, tortury, gwałty, przetrzymywanie cywilów w niewoli i deportacje dzieci. Ukraińscy świadkowie tych zdarzeń podkreślają, że rosyjscy żołnierze nie mają żadnych zahamowań. Ja z wami rozmawiam, beseduję. Mieszkaniec Irpienia, Wołodymyr Koskin. Ja upuszczał detale. Opowiadając, przeoczyłem wiele detali, a przecież diabeł kryje się w szczegółach. Oni nie gnuszali się minować wszystko podряд. Rozumiecie. Oni nie mieli żadnych zahamowań, żeby zaminować wszystko jak leci. Oni zaminowali dziecięce książki i fortepian. A w Irpienie находится... W Irpieniu znajduje się znany w całej Ukrainie dom pisarzy. Na wzgórzu obok tego domu stanął wóz pancerny z ciężkim karabinem maszynowym i strzelał do wszystkiego, co się rusza. A to, co się tam ruszało, to mamy z dziećmi staruszki, które chciały przejść na drugi brzeg rzeki Irpień, ponieważ dalej jest już Kijów, a oni chcieli się uratować. Przepraszam, o co tu chodzi? Czy to są regularne wojska, do których trzeba strzelać? Nie, to 5-6-letnie dzieci. Tam... 5-6-letnich, tam 12-letnich dzieci wiedzą. Mateusz Fałkowski z Instytutu Pileckiego tłumaczy, że rosyjscy żołnierze w czasach sowieckich i współcześnie nie przestrzegają żadnych międzynarodowych konwencji, choć oficjalnie ich kraj podpisywał takie zobowiązania. Jeszcze w czasach sowieckich Rosja pomijała wszelkie konwencje, znaczy podpisywała konwencje, ale się do nich nie stosowała. Albo też, że ten średniego szczebla i wyższego szczebla oficerowie, nawet mając świadomość tego, że postępują wbrew podpisanym konwencjom, czy wbrew normom prowadzenia wojny, wybierali inny sposób prowadzenia wojny. Także tutaj na pewno można mówić o tym, że obecna taktyka, czy obecny sposób prowadzenia wojny przez Rosję ma pewne zakorzenienie właśnie w przeszłości sowieckiej. Jak mówi dr Tomasz Lachowski, prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego, na ławie oskarżonych powinni zasiąść rosyjscy liderzy, w tym Władimir Putin. Oczywiście kluczem jest to, aby Putin po prostu trafił realnie na ławę oskarżonych, chociaż to nie będzie proste, ale już o tym świat zaczął dyskutować. To jest jakby tym krokiem pierwszym, żeby w ogóle sobie wyobrazić to, że kiedyś Putin może władzę stracić, a co za tym idzie, dużo łatwiej będzie go na wokandę sądu doprowadzić. Członkowie Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych oprócz przesłuchania świadków przeprowadzili oględziny zbiorowych grobów i miejsc kaźni, a także analizę fotografii z urządzeń mobilnych, sieci internetowej oraz zdjęć satelitarnych. Według danych ONZ dotyczących tylko udokumentowanych przypadków na terenie Ukrainy zginęło 8 tysięcy cywilów, a 13 tysięcy zostało rannych. Jednocześnie Komisja Dochodzeniowa Rady Praw Człowieka zaznaczyła, że jest to tylko część ofiar rosyjskiej agresji. Ukraina zabiega o powołanie specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie. No i niestety, gdyby to było takie proste, to świat chyba byłby lepszym miejscem, chociaż w ogóle, żeby rozmawiać o tych sprawach trudnych, nie powinniśmy mieć nawet okazji. Kiedy pyta się o możliwości zorganizowania takich trybunałów i przeprowadzania procesów nawet pod nieobecność oskarżonych, to niestety nie ma jednolitego spojrzenia wśród społeczności prawników. Tych, którzy specjalizują się w prawie międzynarodowym, to naprawdę będzie ogromne wyzwanie, jak pociągnąć Rosjan do odpowiedzialności.

stoją ramię w ramię. Razem jesteśmy silniejsi, dużo silniejsi w tym równaniu. 1+1=3. Szef rządu mówił też o konieczności ożywienia Grupy Wyszehradzkiej. To trudny temat, ale nie możemy unikać trudnych kwestii. Myślę, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami i tworzyć solidne podstawy na przyszłość. Prezydent Czech powiedział, że nasz region powinien pełnić kluczową rolę w przywracaniu Ukrainy do rodziny europejskiej. Jego zdaniem Polska i Czechy razem bronią dziś swojego interesu w NATO i w Unii Europejskiej i wspólnie pomagają Ukrainie. Nasze kraje powinny też pełnić kluczową rolę w zakończeniu wojny, dodał prezydent Czech. Mówi o powojennej odbudowie. Uważam, że nasz region może i powinien pełnić kluczową rolę w przywracaniu Ukrainy do rodziny europejskich demokratycznych krajów, włączając w to nasze silne poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz później, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki, potencjalnie również w NATO. Petr Pavel powiedział, że cieszy go, że Polska i Czechy są razem w momencie, gdy nasz region znajduje się w punkcie zwrotnym swojej historii. Jego zdaniem wspólnie powinniśmy dążyć do nadrabiania zaległości gospodarczych wobec Zachodu. Widzę także szansę dla naszego regionu w dalszym rozwoju infrastruktury krytycznej, w szczególności transportowej, w zarządzaniu tą infrastrukturą tak, aby spełniała wymagania Europy Zachodniej i aby wprowadzić nasz region na wyższy poziom w odniesieniu do naszej produkcji, naszych możliwości do bycia konkurencyjnym ze światem rozwiniętym w obszarze nowych technologii i przemysłu. Petr Pavel przyleciał do Polski wczoraj. Rozmawiał także z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkami Sejmu i Senatu. To jego druga oficjalna podróż zagraniczna po wizycie na Słowacji. No i wizyty na Słowacji to zawsze taka tradycja dla prezydenta Czech, ale do Polski tak szybko po rozpoczęciu urzędowania, to jeszcze żaden z poprzedników Petra Pawła nie zawitał, czyli dobry, pozytywny znak w naszych relacjach. Never fear for anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it gave. Lived the life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. So far away, lands of what our future's hold. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay away forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Facing time always on my mind. I have so much to say, but you're so far.

Osiem największych sieci handlowych na Słowacji wprowadzi limity na ceny żywności. Przyjęte w tej sprawie porozumienie wejdzie w życie w poniedziałek. Ma obowiązywać przez 3 miesiące. Limity mają dotyczyć około 400 produktów. Ministerstwo Rolnictwa, które koordynuje oddolną inicjatywę, przekazało, że niektóre sieci zgłosiły 30, inne 100 produktów. Szczegółowy wykaz ma zostać opublikowany w poniedziałek. Jak zaznaczono, będzie na nim głównie żywność produkowana na Słowacji. Produkty objęte akcją będą oznaczone na sklepowych półkach etykietą gwarancja antyinflacyjna. Na Słowacji ceny produktów spożywczych wzrosły rok do roku o 28,6%. To był serwis Trójki. Z nami Krzysztof Uniewski, czas na sport. Dzień dobry i tematy piłkarskie w pierwszej kolejności, bo jest ich sporo i same istotne. Zaczniemy od pierwszych powołań Fernando Santosza na 2 najbliższe spotkania w eliminacjach Mistrzostw Europy w Pradze z Czechami i Albanią w Warszawie. W tym gronie znaleźli się bramkarze Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny, obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Mati Kasz, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior i Kamil Piątkowski. Pomocnicy Jakub Bielik, Kasper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linety, Damian i Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński oraz napastnicy Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Pewnie wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, kim jest Ben Lederman. To młody, 22-letni środkowy pomocnik Rakowa Częstochowa, ma korzenie żydowskie. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, trenował w dzieciństwie w słynnej La Masi, czyli kuźni talentów Barcelony i co oczywiste posiada polski paszport, stąd powołanie do naszej kadry, ma także paszporty amerykańskie oraz izraelski. No i jeszcze jedna ważna sprawa. W kadrze nie ma Grzegorza Krychowiaka. Tak brak powołania dla niego odbiera piłkarski ekspert Roman Kołtoń. Muszę powiedzieć, że jest taki czas, że trener uznaje, że musi być zmiana, tak? Nie mam nic przeciwko Grzegorzowi, bo nie postrzegam tego jak wielu kibiców, a nie wiem, czy to są prawdziwi kibice, którzy tylko hejtują Grzegorza. To nie o to chodzi, żeby go hejtować, tylko chodzi o to, żeby go właściwie oceniać. On miał wielkie mecze w reprezentacji, ostatnio często nie pomagał tej reprezentacji. Brak Krychowiaka jest na pewno symboliczny. Mówił Roman Kołtoń, mecz z Czechami równo za tydzień, 3 dni później z Albanią i mówiąc kolokwialnie, lecimy dalej z futbolem. Lech Poznań zagra w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną. Pierwszy mecz w Poznaniu 13 kwietnia, rewanż tydzień później w stolicy Toskanii we Florencji, rzecz jasna. Znamy też pary ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Broniący tytułu Real Madryt zagra z Chelsea Londyn. Będziemy mieli włoskie starcie Napoli z Milanem. Inna ekipa z Serie A, Inter Mediolan wylosował Benfica Lizbona, Manchester City, Bayern Monachium i ta rywalizacja zapowiada się chyba najciekawiej, myśląc o jej poziomie. Tu pierwsze mecze w dniach 11 i 12 kwietnia, rewanż tydzień później. Kibicom tenisa przypominam jeszcze, że o 2 w nocy arcyciekawie zapowiadający się półfinałowy mecz Igi Świątek w Indian Wells. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Pamiętamy przecież, że Rosjanka z kazachskim paszportem pokonała Świątek całkiem niedawno w 4. rundzie Australian Open. Czas na rewanż. Kibice skoków pewnie pamiętają, że o 17 startują kwalifikacje. Szumnie nazywany prologiem do ostatniej lewy cyklu Row Air na mamuciej skoczni w Vikersund. Po tak solidnym serwisie sportowym mogę tylko dodać, że nad Europą Zachodnią i Północną pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze dominować będzie klin wyżu znad Rosji. I proszę sobie wyobrazić, z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie, a jest 14 na plusie. Ja tego nie rozumiem, ale na szczęście jest ciepło. Trójka. Program trzeci. To adore me. Same na Ukrainę. Rośnie koalicja samolotowa, która wzmocni broniącą się przed rosyjską inwazją Ukrainę myśliwcami MiG-29, wyprodukowanymi jeszcze w czasach sowieckich. Maszyny takie obiecały już Polska i Słowacja. Ukraina potrzebuje ich do swojej wiosennej ofensywy, która ma wyprzeć Rosję z okupowanych terytoriów. Ale na razie nie ma żadnych decyzji o przekazaniu Ukrainie samolotów produkcji zachodniej. O szczegółach więcej opowie nam Michał Strzałkowski. Dyskusja na temat wzmocnienia ukraińskich sił powietrznych trwa od ubiegłego roku. W tym tygodniu jednak zapadły konkretne decyzje. W ubiegły wtorek premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Polska przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podał, że pierwsze egzemplarze trafią na Ukrainę już niebawem. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane. Natomiast oczywiście ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty, przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. No i następnie rzecz jasna także i eskadry samolotów F-35, które zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. A szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował, że samoloty wysyłane na Ukrainę są sprawne, choć ich okres użytkowania zbliża się ku końcowi. W żaden sposób to nie uszczupla zdolności, dlatego że jednocześnie te zdolności obronne Polski są wzmacniane poprzez najnowocześniejszy sprzęt. Czyli z jednej strony wydajemy postsowiecki sprzęt, którego przydatność i tak w perspektywie następnych miesięcy czy lat będzie spadać, a uzupełniamy polskie uzbrojenie o sprzęt najbardziej nowoczesny, głównie amerykański, ale także i południowo-koreański. Polska zabiegała o to, aby MiG-29 przekazały Ukrainie także inne posiadające je państwa, tak aby powstała międzynarodowa koalicja samolotowa na wzór tej, którą zawiązano dla dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2. Wiadomo już, że do tej koalicji przyłączy się Słowacja. Dziś rząd w Bratysławie podjął decyzję w tej sprawie, o czym poinformował premier Słowacji Eduard Heger. To migi poskytujemy Ukrainie NATO. Przekazujemy Ukrainie migi, by chroniła swoich cywili. Proces jest ściśle koordynowany ze stroną polską, z Ukrainą i oczywiście z innymi sojusznikami. Tym krokiem raz jeszcze potwierdzamy, że nasz rząd stoi po właściwej stronie historii. Że nasza władza stoi na sprawnej stronie dzień. Słowacja przekaże 13 MiG-29, czyli wszystkie swoje obecnie posiadane myśliwce. Ale jeszcze w tym roku powinny się zacząć dostawy zamówionych 5 lat temu amerykańskich F-16. Słowacja wynegocjowała też, że na unowocześnienie swoich sił zbrojnych otrzyma 200 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju oraz amerykański sprzęt. sprzęt wojskowy o wartości 700 milionów euro. Podarowanie naszych MiG-ów 29 Ukrainie nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa Słowacji. Nasze niebo jest chronione w ramach natowskich misji Air Policing. Jesteśmy objęci gwarancjami sojuszniczymi, dlatego możemy spokojnie przekazać MiG-i 29 Ukrainie. 10 z tych maszyn jest zdolnych do wykonywania lotów. 3 kolejne można wykorzystać jako rezerwuar części. Powiedział szef sztabu słowackiej armii generał Daniel Zmeko. Również amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że przekazanie MiG-ów Ukrainie nie osłabi zdolności obronnych Polski i Słowacji, ale jednocześnie bardzo podniesie ukraińskie zdolności do przeprowadzenia wiosennej kontrofensywy przeciw okupującym Ukrainę Rosjanom. Nie ma natomiast na razie żadnych decyzji o przekazaniu Ukrainie nowocześniejszych samolotów F-16. Na to potrzebna byłaby już zgoda kraju producenta, czyli Stanów Zjednoczonych. A Waszyngton na razie na takie sugestie reagował delikatnie mówiąc, bez entuzjazmu. Ponadto F-16 są w europejskich krajach samolotami w codziennej służbie i w odróżnieniu od MiG-ów 29 nie są maszynami znanymi ukraińskim pilotom. A dla chętnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o sytuacji na froncie, odsyłam nagrania z wczoraj Klub Trójki z dwoma generałami, Leonem Komornickim, generałem dywizji, generałem broni Waldemarem Skrzypczakiem, na naszej stronie. Do znalezienia. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. A teraz zapraszamy do Trójki. Ważny temat wakacyjny, chociaż do rozpoczęcia tego czasu zostały jeszcze 3 miesiące. Kończy się bowiem okres, w którym możemy aktywować tak zwany bon turystyczny. Więcej o tym opowie nasz wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, z którym rozmawia Krzysztof Łoniewski. Panie ministrze, mamy 17 marca. Zostało równo 2 tygodnie do tego, żebyśmy mogli sobie troszeczkę złagodzić koszty wakacji, prawda? Tak, bon turystyczny, który jest przeznaczony dla polskiej rodziny na wypoczynek z dziećmi, tylko możemy aktywować, pobrać do końca marca i 500 zł na każde dziecko. Przypomnijmy, dwukrotna kwota, czyli 1000 zł na dziecko z niepełnosprawnością. To jest duże wsparcie dla polskich rodzin. Jak można potem wykorzystać ten bon? Bon przede wszystkim wykorzystujemy w szeroko rozumianej branży turystycznej. Statystyki pokazują, że przede wszystkim obiekty noclegowe, hotele, pensjonaty, ale także tak zwane usługi towarzyszące, czyli akwaparki, stacje narciarskie, parki rozrywki. Te wszystkie firmy mogą akceptować bon turystyczny. Lista tych firm, jest ich 28 tysięcy, jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zazwyczaj te firmy mają też wywieszone w odpowiednim miejscu stosowne ogłoszenie. Dlatego w wielu regionach jest bardzo dużo firm, które akceptują bon turystyczny. Jak długo można już z bonu korzystać? Który to jest sezon? Bon turystyczny już 2,5 roku mamy szczęście posiadać w Polsce, ale dlatego był dwukrotnie przedłużany, gdyż wiele miesięcy pandemii w dużym stopniu ograniczyło lub uniemożliwiło korzystanie z bonu turystycznego, dlatego dwukrotnie zakończenie tego projektu było przedłużone wolą ustawodawcy. Mamy nadzieję, że te ostatnie tygodnie zmobilizują polskie rodziny, aby jednak ten bon turystyczny aktywować, a co jest ważne, że sama usługa turystyczna może być zrealizowana jeszcze przez wiele następnych miesięcy. To już jest kwestia naszej umowy z gestorem branży turystycznej. Jeżeli dokonamy płatności, zaliczkujemy jakąś imprezę, to sama impreza może być jeszcze wiele miesięcy później. A jakie są statystyki dotychczasowego wykorzystania tego bonu? Na tę chwilę możemy powiedzieć, że około 85-90% bonu turystycznego zostało i pobranych, i zrealizowanych. Jeszcze zostało te kilka czy kilkanaście procent w zależności od tego, czy określimy, ile jest pobranych bonu, czy jaka suma jest już zrealizowana. I dlatego jest to już poziom satysfakcjonujący. Jest jeszcze wiele osób, które nie zrealizowało tego bonu turystycznego. Przyczyny mogą być różne, dlatego tym bardziej bardzo prosimy poprzez także media o zmobilizowanie się i pobranie tego bonu turystycznego. Jest pan wiceministrem także sportu. Ja jestem też ze świata sportu. Czy ten bon można wykorzystywać także na takie aktywności sportowe podczas urlopów? Ten bon można wykorzystać, jeżeli mówimy tutaj o tych usługach towarzyszących, na przykład stacje narciarskie czy akwaparki, to przecież także można uprawiać sport lub turystykę aktywną. Natomiast też poprzez to, że ten bon turystyczny może być zrealizowany przez stowarzyszenia pożytku publicznego, czyli na przykład różne organizacje harcerskie, młodzieżowe, kościelne, także na obozy sportowe, harcerskie. I wiemy z naszego doświadczenia, że wiele imprez związanych z turystyką dziecięcą, młodzieżową, szkolną, także z charakterem mocnym sportowym, to spowodowało, że bon turystyczny stał się bardzo dużym stymulatorem tej sfery życia. I na zakończenie, proszę powiedzieć, gdzie się rejestrować, gdzie szukać tego bonu dla tych, którzy jeszcze tego wcześniej nie robili. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest specjalna zakładka z bonem turystycznym. Tam należy wejść i bardzo łatwo jest aktywować bon. Dostaniemy specjalny kod, którym będziemy się posługiwać po przyjeździe do danego obiektu noclegowego. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got